Vries met het NOS-journaal. In Rusland is generaal Sergei Surovikin opgepakt. Dat meldt de onafhankelijke krant de Moscow Times. Hij is plaatsvervangend commandant van de militaire operaties in Oekraïne. Mogelijk was hij vooraf op de hoogte van de Wagner-muiterij van afgelopen weekend. De krant baseert zich op twee anonieme bronnen die nauwe banden zouden hebben met het Russische ministerie van Defensie. Eerder meldde een militaire blogger in Rusland al dat de hoge generaal op zondag was gearresteerd. Uit het krantenartikel wordt niet duidelijk wanneer hij zou zijn opgepakt of waar hij wordt vastgehouden. In Den Haag hebben ruim 100 mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de 36-jarige vrouw die vorige week werd doodgestoken in een filiaal van Albert Heijn. Deelnemers aan de stoet droegen een wit t-shirt met een foto van de vrouw en hadden kaarsen of witte rozen bij zich. De tocht eindigde bij de winkel waar het slachtoffer werkte. De vrouw werd kort na de opening van de supermarkt neergestoken. Ze overleed ter plekke. De 56-jarige Jamel L. werd even later op straat aangehouden. En de zaak leidde tot veel ophef, omdat L. een strafrechtelijk verleden bleek te hebben vol geweld. Er rijden morgen toch wel treinen over de spoorbrug bij Nijmegen. Eerder vanavond liet ProRail weten dat de problemen niet waren opgelost en dat er ook morgen nog geen treinen over de brug zouden rijden. Maar dat is dus wel zo, vanaf 7 uur morgenochtend. De treinen rijden morgen wel veel langzamer over de brug dan normaal. Het treinverkeer werd gistermiddag helemaal stilgelegd om gevaarlijke situaties te voorkomen. De rails op de brug liggen niet helemaal stabiel, waardoor treinen meer schudden tijdens het rijden. 4 docenten van de Universiteit Gent zijn op de vingers getikt omdat ze zich spottend hadden uitgelaten over studenten. Dat deden ze na hun presentaties. Beelden daarvan zijn uitgelekt. De docenten moeten een professionaliseringstraject volgen. Sommige studenten zochten psychische hulp vanwege het incident. Het Dordrecht Museum heeft een zeldzaam schilderij gekocht van Samuel van Hoogstraten. Een 17e-eeuwse schilder die zelf uit Dordrecht kwam. Hij was een van de bekendste leerlingen van Rembrandt. Het werk heet Lezende jonge man in een renaissancepaleis. Het is een perspectiefstuk van ruim 2 meter hoog. De Amerikaanse zangeres Madonna heeft een paar dagen op de intensive care gelegen met een bacteriële infectie. Dat meldt haar manager op Instagram. Ze zou inmiddels aan de beterende hand zijn, maar ze krijgt nog steeds medische zorg. Volgens de manager is daarom besloten dat Madonna's tour wordt uitgesteld. De verwachting is dat de zangeres helemaal gaat herstellen, zegt hij. Madonna zou eigenlijk op 15 juli beginnen met haar tournee. Het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. In het noorden en westen kan het gaan regenen. Morgen is het bewolkt. 'S Middags trekken er vanuit het westen buien naar het oosten. Mogelijk ook met onweer. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock'n'roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de 150.000 euro in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Rob Trip. Vandaag volop in het nieuws. Pomphouders vrezen een tekort aan brandstof doordat de prijzen omhoog gaan. Heeft u dat nou ook wel eens, zo'n dag dat je het nieuws eigenlijk niet begrijpt? Ik bedoel, tweede tank na 1 juli volle map? Nou ja, het zal wel aan mij liggen. Goedenavond en welkom bij het Oog. Eén dag debatteren in Den Haag over het asielbeleid. Wat levert dat nou eigenlijk op? Wilma Borgman praat ons bij zo dadelijk. De mentale gezondheid van scholieren, die van meisjes vooral, daar gaat het niet goed mee. Onderzoekers hoorden u misschien al eerder vandaag, straks bij ons docenten. In de aanloop naar Kitty Kotti, het wonderbaarlijke verhaal van de vrije zwarte zakenvrouw Elisabeth Samson. Wat we van haar kunnen leren, vertelt de beroemdste schrijfster van Suriname, Cynthia McLeod. En filmmaatschappij Warner Brothers bestaat 100 jaar. Over de broers en hun betekenis voor de filmindustrie in dit oog. Dat natuurlijk begint met een overzicht van het nieuws van woensdag 28 juni. Een heldere uitspraak vandaag van minister Jezelgus van Justitie over kledingvoorschriften bij de politie. Zolang ik minister van Justitie en Veiligheid ben, zijn uniformen van de politie neutraal. En daar hoort geen hoofddoek of wat voor toevoeging dan ook bij, wat mij betreft. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie heeft daar geen goed woord voor over. Ik vind dit echt discriminator. Want? Neutraliteit heeft niets te maken met kledingvoorschriften. Neutraliteit heeft te maken bij de politieorganisatie. Hoe handel je? Je mag wel met een keppeltje of een hoofddoek bij de politie werken, maar... Die doet dan functies waarmee je niet in contact staat met de burger... en waarmee je niet die taak namens de overheid ook uitvoert... richting de burger, zoals handhaving van wetten en regels. Dit islamitische meisje was van plan om te kiezen... voor een opleiding bij de politieacademie. Maar na dit besluit van uw minister, zegt ze... Er zit er nu nog over na te denken, maar agenten dat... Ja, dat zit er denk ik niet meer in, nee. En clubs, concertzalen en festivals worden niet verplicht... om het geluidsniveau omlaag te brengen. Het blijft 103 decibel. De Gezondheidsraad wilde maximaal 100 dB. Maar, zo zegt staatssecretaris Van Ooyen... We gaan met die sector echt aan de slag om die 100 decibel... steeds vaker en op steeds meer plekken de norm te zijn. Maar het wordt niet verplicht. Om soms ook op plekken 103 decibel mogelijk te maken. Een slecht plan, vindt de Tweede Kamer. Nee, dit is te slap. Dit is veel te vrijblijvend. Een 3 decibel lijkt weinig, maar dat is juist heel veel. Het is de helft van de geluidsenergie. Alsof je met 100 km per uur of met 50 km per uur een botsing krijgt. Nou, dat maakt uit. En ook deze concertgangers merken dat het geluid bij optredens hard staat. Oordop in? Wat zei je? Had je oordop in? Nee. Klonk het hard? Ja, het was wel hard. Op een gegeven moment hoor je echt een piep in je oren. In Nederland hebben nu zo'n 2 miljoen mensen last van gehoorschade, veelal ouderen. Maar door het harde geluid van hoofdtelefoons en concerten ook... wordt het steeds vaker een probleem bij jongeren. Ik stond naast een geluidsbox, maar na een aantal uurtjes daar te hebben gestaan... kreeg ik opeens 2 pijnscheuten in mijn oor. En toen dacht ik van, het is niet goed. Ja, de pijn in haar oren gaat niet meer weg. 1 keer kapot is blijvend kapot. Een grote brand vandaag in Rotterdam bij een creatieve werkplaats met een houtopslag. De vlammen slaan ook uit het pand. Er gaan enorme rookpluimen hier omhoog. Vuur greep snel om zich heen. De hele nacht en ochtend was de brand weer bezig. En van het pand is zo goed als niks meer over. 50 creatieve ondernemers zagen hun levenswerk verloren gaan. Vooral de opslag van oude kunstwerken en onvervangbare zaken. Dat is pijnlijk. We blijven nog even in Rotterdam, of was het nou juist Amsterdam? Want Rotterdam Centraal is volgens het Amerikaanse Yahoo News... het grootste station van Amsterdam. Amsterdam. Wat? Wist je dat al? Amsterdam. Wat? U bent? Op het grootste station van Amsterdam. Oh ja, oké. Okay. Rotterdam natuurlijk. Het nieuwe standbeeld bij het station is volgens de Amerikanen dé attractie van de hoofdstad. Deze uitstraling en dit beeld, dat hoort echt bij Rotterdam, vind ik. Maar mag ze ook een beetje de gewone Amsterdammer worden? Nee, daar kan ik het niet in vinden. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ze denken dat Rotterdam eigenlijk de belangrijkste stad is van Nederland. Dus het is niet echt een fout, hè? De slip of the tongue. Goed, het nieuws in de krant van morgen. Dorald Megens. NRC komt met een verslag over onderzoeken naar extreem rechts binnen Defensie. En hoe die intern werden gesaboteerd. De krant reconstrueerde incidenten uit 2018... op de officiersopleiding KMA in Breda en bij de luchtmobiele brigade. Racistische gesprekken in appgroepen en verwijzingen naar Nazi-Duitsland. Na de incidenten kondigde toenmalig staatssecretaris Visser 2 onderzoeken aan. Maar verslagen, afbeeldingen en geluidsopnamen tonen aan dat de onderzoeken vrijwel niks opleverden. Beide keren was de conclusie dat er geen sprake was van affiniteit met nationaal-socialistisch gedachtegoed. Trouw sprak India Sarju. De Nederlandse van 17 kwalificeerde zich in Krakau als eerste Europese vrouwelijke breakdancer voor de Olympische Spelen. Ze won goud op de Europese Spelen. En breakdance is volgend jaar in Parijs voor het eerst onderdeel van het Olympische programma. Met school ging het niet zo goed, zegt India in de krant, maar nu heb ik dit. Geweldig. Een uitleg in de Bijbel die gebruikt is om de slavernij te legitimeren blijkt nog altijd in een lesmethode te staan voor reformatorische basisscholen, ontdekte het Nederlands Dagblad. Het is een lesmethode uit 1957 die 3 jaar geleden in een nieuw jasje werd gestoken. Het gaat om de opvatting dat zwarte mensen afstammen van de Bijbelse figuur Gam. Op hem zou een vloek hebben gerust, waardoor zijn nakomelingen andere volken moesten dienen. Theologische wetenschappers in Amsterdam en in Leuven zijn geschrokken. Ze noemen het bijzonder kwalijk en problematisch. Ja, niet eerder, voor zover wij weten, was een tentoonstelling 2 keer in hetzelfde museum te zien. Tot nu dan. Het Groninger Museum doet het met Unzipped, de Rolling Stones-expositie die in november 2020 voor het eerst opende. Alleen was die door corona-lockdowns maar 4 weken te zien en maar 20.000 fans konden toen komen kijken. De Telegraaf sprak museumdirecteur Andreas Blum. Hij hoopt nu op 125.000 bezoekers die kostuums, instrumenten en andere eigendommen van de Stones komen bewonderen. Hun rock'n'roll werd geboren in een zwijnenstal, lacht Blum in een reconstructie van hun Londense appartement van toen. Want waar je ook kijkt, troep, vuile vaat en vies beddengoed. Een doorsnee studentenhuis is schoner. En al 5 keer deze maand lieten haaien zich zien langs de stranden van Spanje. Experts noemen paniek onnodig. Het publiek denkt vaak aan Jaws-achtige taferelen, maar dat is niet terecht. Dodelijke ongevallen zijn zeldzaam. Ze worden alleen altijd breed uitgemeten in het nieuws, zegt haaienbeschermer Barbara Slee in het AD. Ja, en Slee heeft nog wel wat tips voor als je een haai ziet. Bewaar afstand en ren niet weg. Houd oogcontact en keer de haai niet de rug toe. Blijf verticaal, dan lijk je namelijk geen prooi. En loop vervolgens rustig het water uit. Wacht tot de haai weg is. En daarna kun je weer gewoon terug in zee zetten. Okay. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Everybody on the street has murder in his eyes. You feel no pain, and you're younger than you realize. Only a fool would say that. Only a fool. Ja, Steely Dan, Only a Fool Would Say That. Ja, het heet altijd het hoofdpijndossier, om dat vreselijke woord te gebruiken, in Den Haag. De portefeuille, het asielbeleid. En de verantwoordelijke bewindspersoon was bepaald ook niet te benijden. En ook voor het huidige kabinet is dat asielbeleid een van de allergrootste problemen. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Hey Rob, goedenavond. Vandaag ging de Kamer de hele dag in debat met de man die er nu verantwoordelijk voor is, Erik van den Burg. Ja. Was het een moeilijke dag voor hem? Rob, eerlijk gezegd denk ik dat voor deze staatssecretaris elke werkdag een moeilijke dag is. Ook in deze coalitie is dat asielbeleid het hoofdpijndossier. En Van den Burg heeft wel eens gezegd dat hij of hoofdpijn heeft of buikpijn. Maar buikpijn of pijn dan hoe dan ook. En dat komt door de materie natuurlijk. Dat asielbeleid is al 20 jaar eigenlijk ontzettend ingewikkeld. Maar dat komt ook door de politieke omstandigheden. Van den Burg zit klem tussen de coalitiepartijen, die het, zoals we allemaal weten, niet echt met elkaar eens zijn. Maar Van den Burg heeft het ook moeilijk in zijn eigen partij. Dus ook vandaag was het voor hem weer geen feest. Nee. Zeg, en dan praten ze de hele dag over asiel. Ja. Hebben ze dan ook bijvoorbeeld nog over die ramp met dat migrantenschip bij Griekenland 2 weken geleden? Ja, veel partijen hebben daar vandaag iets over gezegd. Vooral dan hoe afschuwelijk ze het vonden wat daar gebeurd is. Maar de pijnlijke vraag wie daar dan precies verantwoordelijk voor gehouden moet worden, die werd toch wel uit de weggegaan. Ja, die mensensmokkelaars die mensen op die manier de zee opsturen, die moeten keihard worden aangepakt. Is iedereen het wel over eens? Maar hoe het zit met de medeverantwoordelijkheid van de Griekse kustwacht, waar je toch verhalen over hoort, daar wordt in Griekenland onderzoek naar gedaan. En daar waren ze vandaag toch heel voorzichtig mee. Ja, en hoor je ook nog nieuwe dingen, nieuwe mogelijke oplossingen om zoiets te voorkomen? Ja, ze hebben daar wel ideeën over, maar of die nou zo nieuw zijn, dat vraag ik me eigenlijk af. Want bijvoorbeeld ligt er een plan van de VVD die al jaren geleden, en dan hebben we het over 2015, een plan gelanceerd heeft om die overtochten over de Middellandse Zee eigenlijk nutteloos te maken. Want, redeneerde toen het VVD-Kamerlid Malik Asmani, en redeneert ook het huidige Kamerlid Ruben Brekelmans, als je de mogelijkheid afschaft om in Europa asiel aan te vragen, en je opent juist die mogelijkheid aan de randen van Europa, dan heeft een gevaarlijke overtocht naar de andere kant van de Middellandse Zee geen zin meer. En dat zou dus ook dit soort ellende kunnen voorkomen. En de ChristenUnie, die zei vandaag in het debat, en dat deed het Kamerlid Don Seder, die aanvraagmogelijkheid bieden in het land van herkomst, dat is misschien best een goed idee. En Brekelmans van de VVD, die zag een kans. Stel nou dat we dat zouden doen, en bijvoorbeeld mensen daar ook asiel zouden kunnen krijgen voor in Nederland. Is de heer Seder dan ook bereid om te zeggen dat dan een asielaanvraag in Nederland niet meer kan? Dus dat je zegt alleen daar, en een aanmeldcentrum zoals in Ter Apel kan dan vervolgens sluiten? De heer Seder. Constateert dat we het allemaal verschrikkelijk vinden. Ik zeg het even plat om even de ernst ervan te laten doorgronden. We hebben een massagraf voor de poorten van de Europese Unie. Vinden we allemaal erg. Maar er is een eenduidige duiding, namelijk die mensensmokkelaars. En ja, die moeten we keihard aanpakken, helemaal mee eens. Maar de logica daarachter is ook dat we een politieke keuze gemaakt hebben, dat eigenlijk de facto de enige route is om het überhaupt mogelijk te maken. Dus ik vind ook dat we enigszins boter op ons hoofd hebben door alleen te zeggen, als die mensensmokkelaar keihard aanpakken, en dat moeten we doen, daarmee het probleem is opgelost. Ja, want, zeggen ze bij de ChristenUnie, mensen moet je een mogelijkheid bieden om die oversteek naar Europa ook op een veilige manier te kunnen maken. Want het is echt een illusie dat er zoiets is als maakbaarheid van een migratiebeleid, zegt Don Seder van de ChristenUnie. Maar ja, bij de VVD, en daar staan toch twee wereldbeelden tegenover elkaar, bij de VVD vinden ze dat wel degelijk echt een optie. Ja, nou zijn dit wel maar twee partijen die we vaak horen natuurlijk in de asieldiscussie. Dat geldt minder voor BBB en Caroline van der Plas. Ja. Is nou duidelijk geworden vandaag wat haar standpunt is? In ieder geval wel als het gaat over de spreidingswet die Van den Burg trouwens nog naar de Tweede Kamer moet sturen. Daar is het. Nee, dat zeg ik niet goed. Die ligt al bij de Tweede Kamer. De Kamer moet daar nog over gaan praten. Mm-hmm. Maar over die spreidingswet, daar is BBB eigenlijk heel duidelijk over. Daar is ze niet voor. Dat is natuurlijk van belang als die wet straks ook in de Tweede Kamer of in de Eerste Kamer ligt. En dat standpunt van de BBB, dat heeft te maken met de dwang voor gemeenten die BBB niet wil. Maar ook met de huidige verdeling van asielzoekers over het land, die relatief weinig in de steden zitten en juist wel op het platteland. Dus daarover is hun standpunt duidelijk. Die spreidingswet, daar zijn ze niet voor. Nee, maar dat is één ding, die spreidingswet. Waar staan ze in de bredere discussie over asiel? Ja, tot nu toe was dat wel een beetje een zwarte doos. Maar vandaag maakte Van der Plas duidelijk dat haar partij een kwotum wil. Dan heeft het over ergens tussen de 50 en 100 asielzoekers per gemeente die dan moeten worden opgevangen op een kleine opvanglocatie. Nou ja, dat is natuurlijk wel een breder gedeelde wens, maar het kabinet zegt daar altijd van, die zijn veel duurder dan die grootschalige locaties, maar Van der Plas wil toch die kleine. Ze wil ook ruimte voor vluchtelingen. En dat kwam haar te staan op aanvallen van rechts, van Eertmans, van Van Haga. En Van Haga die had eerder in het debat gezegd dat de spreidingswet mensen uit hun huizen zet, omdat asielzoekers er dan in zouden moeten. En daarna sprak hij Van der Plas aan. Er zijn waarschijnlijk miljoenen mensen in de wereld die wel op dit moment vluchten omdat ze vermoord moeten worden. Die grenzeloze toelating, die moet er toch af? Ook voor de BBB, toch? Mevrouw Van der Plas, er wordt hier wel een beetje echt in de loopgraven ingegraven. Dus als jij asielzoekers wilt, dan wil jij dus iedereen uit Afrika een tsunami van asielzoekers hier naartoe laten komen. Weet je, laten we daar een keer mee stoppen. Er zijn mensen in de wereld die op de vlucht zijn. Het enige wat die mensen willen is gewoon een veilig huis. Een veilig bestaan. Dat ze niet in de ellende zitten. En ik wil dat wij die mensen humaan behandelen. En die mensen moeten hier een plek hebben. Nee, geen miljoenen. Geen honderdduizenden. Want ik kijk ook naar de mensen in gemeentes. Of het haalbaar, of het uitvoerbaar is, of het draagbaar is. En daar moeten we samen uitkomen. En ik word er echt helemaal, ja, sorry voor het woord, scheidsziek van dat we hier de hele tijd zijn. Oh, jij wilt dit, dus jij vindt dat. Nee. We moeten gewoon in alle redelijkheid kijken wat een land als Nederland aan kan. Want we maken de mensen in Nederland helemaal gek met deze polarisatie. Mensen die denken, oh, zie je wel, mijn huis wordt afgepakt. Ik kan elk moment op straat worden gezet. Dat is gewoon helemaal niet waar. Dat is gewoon helemaal niet waar. En daar moeten we eens mee stoppen. Ik wil dat we hier een normale discussie voeren over humane opvang voor mensen die echt in nood zitten. En laat je hart daarin spreken en ook laat je verstand daarin spreken. En als we dat met z'n allen kunnen doen, dan denk ik dat we een heel eind komen. Nou, dit was de staatssecretaris uit het hart gegrepen. En met de complimenten voor Van der Plas had ook hij een nuancering voor iedereen die denkt dat asielopvang op cruiseschepen zo'n luxe is. Het zijn niet de loveboat cruises waar barkeeper Gover jou de pina colada komt brengen. We hebben het hier over de ferrycruises die varen tussen de verschillende landen in de Oostzee. Dat is echt van een andere kwaliteit. Ik ben wel blij dat we die schepen hebben en dat het schip van Velsen nu eindelijk naar Rotterdam toe kan en daar een bijdrage in kan leveren. Ja, hij kan elk bed gebruiken, de geplaagde staatssecretaris. En toen dit debat was afgelopen, moest hij ook nog eens naar Ter Apel afreizen voor een gesprek daar over de overlast die mensen daar ondervinden. En je kan het een rot woord vinden, maar het is toch ook wel echt een hoofdpijn. Dus je, ja, ik hoor het aankomen. Ja. Ja. Oké, Wilma, dank je wel. Dank je. Maybe the sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid. Try to understand. altijd fijn, hè? Wilco, either way. Ja, de mentale gezondheid van scholieren is de afgelopen jaren verslechterd. De Universiteit van Utrecht en het Trimbos Instituut hebben er onderzoek naar gedaan. Vooral meisjes melden dat ze zich zenuwachtig voelen, bang of ongelukkig zijn en dat ze zich slecht kunnen concentreren. Ik ga erover praten met twee docenten. Volkan Tasdan, docent maatschappijleer, 20 jaar mentor op het RSG, het Rijks in Berg op Zoom. En met Ismael Aksanay, docent Engels op het Comenius in Rotterdam. En bovendien leraar van het jaar 2021 in het voortgezet onderwijs. Allebei van harte welkom. Ismael, we gaan maar jij en jou zeggen, hadden we afgesproken. Zie jij het in de klas bij jou ook, die mentale problemen? Ja, ik moet wel een nuance aanbrengen. Ik werk al sinds een half jaar dan niet meer bij het Comenius. Ik ben wel inderdaad van huis uit leraar Engels. In de afgelopen jaren vooral ook heel veel bezig geweest met het geven van training aan onder andere leraren, directeuren en bestuurders. En zie jij dat scholieren steeds het moeilijk hebben? Dat jongens en meisjes klem zitten af en toe? Ja, zeker. Ja, absoluut. Kijk, in de afgelopen jaren heb ik natuurlijk dat onder jongeren alleen maar zien toenemen als het gaat om mentale gezondheid wat wankelt aan alle kanten. Je ziet het in het gedrag, je ziet het in de houding, maar je ziet het vooral ook in de manieren van spreken en het geloof in zichzelf. Het zelfbeeld is enorm omlaag gegaan de afgelopen jaren, jazeker. Ja. Volkan, zie jij dat ook bij jou op school? Nee. Nee, ik zie het is anders. Het is veranderd. Het is niet dat er mentale problemen zijn toegenomen. De huidige generatie is anders dan 10, 15 jaar geleden. En jij ziet niet wat je collega ziet, dat jongens en meisjes af en toe klem zitten, in de knel zitten? Ja, dat zoals doet altijd, er niet voor bij jou op school? Ja, jawel, tuurlijk wel. Maar zoals altijd, toch? Ik bedoel, het is niet erger geworden, bedoel je? Nee, het is anders geworden. Pubers die kampen altijd met bepaalde problemen die hoort bij hun levensfase. En nu is dat weer een nieuwe type probleem. Ja, ik wil het niet zien als probleem ook. Het is iets waar wij mee als docent zijnde, maar ook ouders en ook de overheid, een manier moeten vinden om daar zo goed mogelijk mee om te gaan voor ze. Ja, maar nog even voor de duidelijkheid, hè. Moeten we toch definiëren als een probleem? Hebben we iets te pakken wat echt erger aan het worden is, of niet? Nee, ik vind het probleem sowieso heftig. Hè. Daar begint het al. We zijn het gelijk heel zwaar aan tillen. En dan opeens komt er zo'n cirkel misschien, dat mensen het dan gaan zien als probleem en dat nog heftiger maken. Jongeren hebben nu eenmaal problemen. En wij behoren die op te lossen. En om het nu nog erger te maken, daar is niemand bij gebaat. Nee. Het enige wat we moeten doen is kijken, wat zijn die problemen? Wat is mijn functie? Ik ben docent. Wat is jouw functie? Jij bent ouder. Hoe gaan we hiermee om en hoe gaan we dit oplossen? Ja, even voordat we daar verder gaan, hè, Ismael. Dat onderzoek zegt ook meiden hebben het zwaarder dan jongens. Hè? Zie je dat terug bij jou op school? Nou ja, misschien toch om even in te gaan inderdaad. Kijk, we hebben het vooral ook over uitdagingen. En ik denk dat in de afgelopen jaren het wel degelijk is toegenomen. Ik denk dat sociale media een gigantisch grote rol hierin heeft gespeeld. Je ziet dat de online wereld inmiddels het vierde domein, wat enorme impact heeft op hoe jongeren naar zichzelf kijken. Mm-hmm. Hoe jongeren naar elkaar kijken, hoe ze van elkaar gedrag overnemen, maar soms ook juist enorm onzeker worden door elkaar. Ik denk dat er wel degelijk een exponentiële groei is op dat vlak als het gaat om mentale gezondheid. Ja. En zie ik dan vooral bij meiden dat veel vaker terug. Ja, in grote lijnen wel. En hoe komt dat dan? Dat merk je toch voor. Nou ja, ik denk dat dat voor een groot deel ook te maken heeft met het feit dat de meidenvernijn waar we jarenlang over hebben gesproken, wat eigenlijk inherent is soms aan inderdaad pubergedrag, wat net even kort werd benoemd, ook wel te maken heeft in de afgelopen jaren toch ook wederom wat meer is toegenomen. Vooral in coronatijd merkte je gewoon dat, ga ik maar even heel kort door de bocht zeggen, twee vriendinnen vandaag zijn morgen twee grootste vijanden van elkaar, waardoor op een gegeven moment de een enorm onzeker wordt. Maar het gaat ook over de rolmodellen die ze aannemen op social media en al het mooie wat hen uiteindelijk wordt meegegeven, terwijl de realiteit is toch een tikkeltje anders. Ja. En dat heeft wel degelijk invloed. Ja. Zeg Volkan, is dat bij jullie op school geen probleem, die social media? En dat kinderen daar zo en scholieren daar zo druk mee bezig zijn dat ze daardoor in de klem komen te zitten? Het is op alle scholen een fenomeen. Dus En het is op alle scholen brengt het problemen met zich mee. En meer dan vroeger? Ja, omdat natuurlijk de digitalisering is toegenomen. De verslavingsgezinde apps zijn toegenomen. En social media is zodanig genuanceerd geworden dat je er niet meer omheen kunt. Dus dat is zo, inderdaad. Hè? Dus dat is volgens mij op geen enkele school anders. Mm-hmm. En dus? Ja, en daar sluit ik me ook wel inderdaad bij aan. Hè? Weet je, ik denk wel dat in de afgelopen jaren, en wellicht dat de voorkant daarmee eens is of wellicht ook niet, maar dat je wel ziet, door de enorme druk ook binnen de samenleving, de prestatiedruk zullen we daar maar even zeggen, merk je toch wel dat ook, zoals de wetenschappelijke term die natuurlijk veelal de revue passeert, het gaat over zelfreflectie, het geloof in eigen kunnen, ook dat neemt enorm af. En tegelijkertijd zie je dat motivatie afneemt, wat wederom ook weer voortkomt vanuit alle tegenslagen die je voorbij ziet komen, de uitdaging. We hebben het over inflatie. We hebben het over jongeren die zien dat hun ouders niet rond kunnen komen. We zien dat er binnen ook soms helaas buitenschoolse leefwerelden, vaak genoemd als de straatcultuur, een enorme onderlinge druk is. En dat heeft zoveel invloed. Je ziet toch ook wel een eenzaamheid. Hoor ik er wel of niet bij de behoefte om ergens verbonden mee te zijn, is immens. Ja, dus even om het uit elkaar te rafelen. Dus de social media hebben we besproken. Je hebt het over de druk die voor scholieren groter aan het worden is. Is die druk groter aan het worden, Volkan, of niet? Prestatiedruk is altijd geweest. Ik zie geen verschil. Er is altijd prestatiedruk omdat men altijd van je heeft gevraagd 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden. Doe je best. Doe het nog beter. Dus die is er altijd geweest. Ja, en hoe verklaar je dan dat uit dit onderzoek blijkt volgens de onderzoekers dat scholieren er wel veel meer over klagen? Dat ze zich niet prettig voelen, dat ze ongelukkig zijn, dat ze bang zijn? Je geeft precies het antwoord. Op dit moment zeggen ze dat heel gauw. Op dit moment zeggen ze dat heel snel. En dat is toegenomen ook. Hè? Ik bedoel, dat ze het zeggen? Ja, maar ook dat zeg maar hetgeen waar vroeger niet over geklaagd werd, dat daar nu wel over geklaagd wordt. Als ik tegenwoordig een gesprek heb met een mentorleerling, hetgeen wat dan opgestapeld wordt qua problemen, 10, 15 jaar geleden, zou dat niet gedefinieerd worden door mijn leerlingen als een probleem. En op dit moment voelt het voor ze als, oh, het is zo zwaar en het is heftig en dergelijke. Dus ze kunnen er minder goed mee omgaan. En ook daarin wil ik niet gaan generaliseren, want ik weet niet of dat overal zo is. Maar u geeft zelf net het antwoord, inderdaad. Kan je daar iets bij voorstellen? Dus eigenlijk is het verhaal van Volkan dat je zegt van, ja, ze zeggen het eerder dat ze het moeilijk hebben nu. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat ze het vreselijk veel moeilijker hebben dan eerst. Nou ja, ik denk nogmaals, wederom inderdaad, als we hem gaan nuanceren, denk ik wel degelijk dat nogmaals in mijn beleving en ook wat ik heb gezien, is dat er wel degelijk sprake is van een toename in eigenlijk de in die mentale gezondheid, dat het in ieder geval achteruit gaat. Of in ieder geval dat jongeren het zwaarder hebben. Tegelijkertijd ben ik het ook eens met Volkan dat er ook zeker jongeren zijn die veel sneller dit benoemen. Ik ben ook wel van mening, dat heb ik toen ook eerder een keer eerder aangegeven, dat jongeren zeker veerkrachtiger gemaakt moeten worden, weerbaarder gemaakt moeten worden. Dat speelt wel degelijk een rol. Maar we moeten niet vergeten dat we ook wederom weer in een tijd leven met nogmaals de inflatie, met het toeslagenschandaal, met allerlei uitdagingen, wooncrisissen. Die hebben ook wel heel veel invloed. Dus ze mogen het benoemen. Ja? Maar maatschappelijke problemen zijn toch altijd geweest? Je somt nu dingen op, maar om de zoveel jaar hebben we dat soort problemen. En elke keer is het iets anders. Maar jij hebt iets heel belangrijks gezegd, denk ik. De tijden zijn veranderd. De problemen zijn veranderd. En ik denk dat het schild van de jongeren wat dunner is geworden. En ze inderdaad weerbaarder moeten worden. Maar dat is ook tevens ons taak. En dat is nu als docent, heeft dat een andere aanpak nodig misschien dan 10 jaar geleden. En daarin ook de ouders. Hè. Waar zijn hier de oude ouders? Zijn ook bepalend. De sociale controle, de manier van omgaan met deze periode, ook zoiets. En de overheid ook. Dus de drie O's, overheid, ouders en onderwijs. De tijden zijn veranderd. En het is helaas een periode waar ik me ook afvraag waarom die verandering zo groots is. Maar het is zo. Oké, daar zitten we in een punt. Volkan, dankjewel. Volkan Tarzdan en Ismail Aksaday over het onderzoek wat vandaag naar buiten kwam. En dat scholieren in ieder geval melden dat ze zich niet prettig voelen. Oké. Dit waren de nuances. In my tower, you feel so far away. We lose reception, something happens, then we're back again. It's not a perfect ride, but baby we're trying. Trying. You got me flying high in the heat of the night. You got me riding the light of the green in your eyes. Just a thought, we could be incredible. We could be incredible. It's not that complicated. I've always been a fool, but I don't mind being painfully with you. I know that you are true, so let's keep trying, trying. You got me flying high in the heat of the night. You got me riding the light of the green in your eyes. Just a thought, we could be incredible. Last night on the rooftop, and I alone, the stars in the backdrop. How could we have known that we would be incredible? Incredible. Ja, in de aanloop naar Kitty Kotti staan we deze maand in het oog stil bij het slavernijverleden van Nederland. En vandaag richten we onze aandacht op Elisabeth Samson. Waarschijnlijk de eerste vrijgeboren zwarte vrouw in Suriname die later zelfstandig en hoe fortuin maakte. Cynthia McCloyd is historicus en schrijfster, deed uitvoerig onderzoek naar Samson en schreef een roman. En wel met een bijzondere titel. De vrije negerin Elisabeth, gevangene van kleur. Toen ik dat zag, mevrouw McCloy, dacht ik, kan dat nog wel, die titel? Ja, nou, ze was de eerste. Zo wordt ze genoemd al door in alle... In de stukken die u tegenkomt, in alle stukken, de vrije negerin Elisabeth. Ja. In het begin, later niet meer, dan heet ze Elisabeth Samson. Ja, ik denk dat ze zich een gevangene voelde van haar... huidskleur. Ja, maar dat woord negerin, dat is... Dat is zo... nu. Ja. Maar dit boek is wel meer dan 20 jaar geleden verschenen, hoor. Okay. De eerste vrijgeboren zwarte vrouw. Ik vermoed... Dan hebben we het over 1715. Hoor. 1715, maar u moet goed begrijpen. In die tijd was je zwart. Ja. Of neger. Dus het woord mag niet meer gezegd worden, maar goed, zwart. Als je 100% Afrikaans was... Dan alleen was je zwart in Suriname. Mm-hmm. Dus niet gekleurd. Nee, dat 100%. Snap ik. Maar vrijgeboren. Ja, zij was vrijgeboren. Wat wil dat zeggen dan? Per toeval. Dat de moeder vrij was toen zij geboren werd. Aha. Dus je werd vrijgeboren. Het kind volgde de status van de moeder. Dat was een van de wetten die het koloniaal bestuur meteen gemaakt heeft in Suriname. Ja. Het kind volgde de status van de moeder. Ja. Dus als je moeder... slavin is, dan ben je ook slaaf. Maar als je moeder ook, dat niet is, dan ben je moeder, ook niet. Ja. Nee. Van deze bijzondere vrouw, en dan druk ik me nog zachtjes uit. Want deze vrouw, die wilde trouwen met een witte man. Ja, en het werd er geweigerd. En toen? Omdat ze, het werd er geweigerd op grond van het feit dat zij zwart was. Mm-hmm. 100% zwart, daarom werd het er geweigerd. En toen? Nou, het koloniaal bestuur was van mening dat er een wet was die dat verbood. Maar ze heeft zich er niet bij neergelegd. Ze heeft geschreven aan de eigenaren van de kolonie, de geoctrooieerde Sociëteit van Suriname. En toen het koloniaal gezag in Suriname merkte dat zij geschreven had aan de directeuren van de Sociëteit, de eigenaren van de kolonie, hebben ze zich gehaast en hebben ze ook geschreven. En in hun brief hadden ze 18 argumenten waarom zo'n huwelijk verboden was en ook voor eeuwig verboden moest blijven. Maar het is er toch gelukt? Maar ze moesten toegeven dat in dit specifieke geval, in dit ene geval van Elisabeth, was er toch wel één argument in het voordeel van het huwelijk. En dat was het feit dat die vrouw zo rijk was. Want als ze dan zou trouwen met die witte man, dan zou de rijkdom met haar tijd bij de blanken terechtkomen. En dat was goed. Ja. Want het was niet goed wanneer zwarte rijk waren. Waar had ze dat geld mee verdiend? Business, meneer. Zaken, plantages. Huizen, ze had. Ja. Maar plantages, dat wil zeggen plantages met slaven? Ja, slaven. En daar heeft ze heel veel geld mee verdiend? Is ze, ja. Hoe omstreden was zij toen? Ze was niet zo omstreden. Alle gekleurde mensen hadden zelf ook slaven. En dat deed men vooral om hun eigen familie natuurlijk een beter leven te geven. Is zij omstreden gebleven in Suriname? Wisten mensen eigenlijk wat dit voor vrouw was? Nadat ze is overleden is ze in de vergetelheid geraakt natuurlijk. Maar in haar tijd wel. Maar ze was omstreden, niet zozeer omstreden. Ik denk dat de gekleurde bevolking, dat al die mensen het fantastisch vonden dat ze dat gepresteerd hadden. En die witte mensen, het koloniaal gezag, die zal zich gruwelijk geërgerd hebben hieraan. En u bent al heel lang bezig met haar. U heeft een beeld van wat voor vrouw dit was. Wat voor karakter had ze? Nou, hoe zat ze in elkaar? Wat voor karakter ze had. Ze heeft heel veel problemen ondervonden. Tegenwerking. Ze is zelfs beschuldigd, vals beschuldigd. Ze had iemand, de gouverneur, horen beledigen. Ze heeft dat aan de gouverneur verteld. Ze was toen pas 21, hoor. De gouverneur was woedend, die wilde een proces. Maar de raadsleden wilden niet een witte persoon een proces aandoen. En de raadsleden hebben besloten van ja, een proces. Als die gouverneur nou zo graag een proces wil, ja, oké, ze gaan het onderzoeken. Nou, een proces tegen die vrije vrouw daar, die zwarte negerin. Hè? Die heeft gelogen, want het is niet waar dat die persoon de gouverneur heeft beledigd. Dus er moest een proces komen tegen die zwarte vrouw. En ze is beschuldigd van poging tot doodslag. Want, redeneerde men, als men haar geloofd zou hebben, dan zou die belediging zo erg kunnen zijn dat die mensen die dat gezegd zouden hebben wel eens de doodstraf zouden krijgen. Dus het feit dat zij die praatjes uitstrooide was gelijk aan poging tot doodslag. Ja, maar dat weerstond ze allemaal. Dat heeft ze weerstaan en ze is maar, ze is, de uitslag was, het proces, verbanning uit de kolonie. En ze is verbannen uit de kolonie toen. En ze heeft toen, met behulp van haar zwager, herziening van het proces aangevraagd bij de Staten-Generaal. Waarom vindt u het belangrijk dat Surinamers weten wie zij was? Omdat het een vrouw was die zich niet heeft laten kisten. Ze heeft aldoor, met haar hele leven, heeft ze bewezen van alles wat de ander kan, kan ik ook. Hè? En die slavernijkolonie die Suriname was, die hele rigide slavernijkolonie, heeft ze toch dat mannetje gestaan en ze heeft bewezen. Dus wat dat betreft is ze een prachtig voorbeeld. Ja. En midden op het toppunt in die slavernijperiode is dat haar gelukt. Dus het is een mooi goed. Het haalt eigenlijk de zwarte mensen uit die slachtofferrol waarin de slavernij de zwarte mensen. Daarom vindt u het zo belangrijk dat de schijnwerper op haar wordt gezet. Ja, een vrije, zwarte. Ja. Rijke vrouw. Ja, dat ze zich niet heeft laten kisten. Dat ze niet, ze heeft zich niet tot slachtoffer laten maken. Ja. En ze heeft met haar hele leven en alles wat ze deed eigenlijk aangetoond, alles wat ze kan, ik kan alles, ik doe het. Ja. En daarom vindt u het, dat zal iedereen begrijpen, ook zo belangrijk... Kijk, dat haar huis ook gerestaureerd wordt. Dat huis... Want daar bent u heel druk mee bezig. Ja, kijk, dat huis, dat gebouw dat zij gebouwd heeft... tijdens dat onderzoek ben ik erachter gekomen dat dat haar huis was. En dat huis is blijven bestaan. En dat huis was, het gebouw was een ministerie. En... Het is verwaarloosd geworden, het is achteruit gegaan. En het ministerie dat er het laatst in was, dat ging eruit in 2012... omdat het zo slecht onderhouden was en eigenlijk gevaarlijk was om in dat gebouw te zijn. Wisten zij waar zij zaten, dat haar huis was? Nee, niemand in Suriname wist meer iets ervan. Nee. Totdat ik dat boek geschreven heb. Dat heb ik allemaal uitgezocht in de jaren 80 en 90. Dus totdat het boek was verschenen, wist... praktisch niemand iets over Elisabeth Samson. Maar überhaupt hoor, wisten Surinamers weinig over hun geschiedenis. Dus toen dat huis dus niet meer bewoond was... en het ook niet meer gebruikt werd... toen zijn we gaan proberen om het huis te krijgen. En is u allemaal gelukt? Na vele jaren. Heeft u het financieel nog helemaal rond? Ja, bijna helemaal rond. Want dat huis ging natuurlijk... In al die tijd dat we aan het proberen waren om dat huis te krijgen... ging het nog meer achteruit. Dus de restauratiekosten en alles is natuurlijk behoorlijk hoog. Maar we kregen hulp, ja. We kregen sponsoring. En ik kreeg net van u, dat foldertje net voordat u binnenkwam, hè? Elisabeth Samson huis. Wat moet het worden? Museum? Een museum. We gaan de benedenvloer helemaal inrichten zoals het was bij haar. Ja. En... daar kunnen Surinamers komen leren over hun geschiedenis. En het ook zien. He? En het huis, het gebouw is een hele tijd daarna... het heeft verschillende functies gehad. Maar onder andere is het gebouw ook geweest de burgerlijke stand... in het begin van de 20e eeuw. En boven gaan we een hele mooie zaal maken... waar je van alles kan hebben. Muziekconcerten, maar waar je ook kan trouwen. En buiten, omdat het zo mooi is, dat huis... zullen we ook een buitenpodium hebben... waar je van alles kan doen in de open lucht. Hè? Met het huis als decor. Ja. Klinkt dat prachtig. Dat is de bedoeling. Ja. Mag ik u hartelijk danken, mevrouw McCloy. Ja, dank u. En heel veel succes met het Elisabeth Samson huis. Ja. Een hoop ervan opgestoken. Dank u. I could use a trip, but it doesn't make any difference about our bet. You still owe me 10,000 francs. And that 10,000 francs should pay our expenses. Our expenses? Mm-hmm. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Goedenavond, Ab Zacht. Onze volgende gast, filmjournalist van onder meer het Algemeen Dagblad. Goedenavond, Ab. Goedenavond. Wat hoorden wij daar? Ja, dit is een klassieke scène uit Casablanca. Een film van Warner Brothers uit 1942. Een duidelijke anti-nazi-film. En we zien op een vliegveld Humphrey Bogart vriendschap sluiten... met een Franse, dubieuze figuur, maar goed. Maar hij heeft zojuist afscheid genomen van zijn grote liefde Ingrid Bergman. Ja. En dat is toch een scène die nog altijd door je ziel snijdt, hè? Ja, en mag ik zeggen dat die film er nooit was gekomen... misschien als Warner Brothers niet had bestaan? Dat misschien wel, ja. Want Warner Brothers was heel goed in die periode... in het maken van films gericht tegen Nazi-Duitsland... terwijl andere maatschappijen zich een beetje lieten ringeloren... zeker voordat de oorlog uitbrak. En Warner Brothers heeft altijd een eigen plan getrokken... en maakte onder andere een film die later heel omstreden was... namelijk Mission to Moscow. En daarin werd de alliantie tussen Amerika en de Sovjet-Unie... uitgelegd voor de Amerikanen. Het was een propagandafilm. Oké. Zeg even tussendoor, want daarom, ik zei het aan het begin van het programma... praten we erover. Warner Brothers bestaat dit jaar een eeuw... volop in de belangstelling. Het is een documentaire serie op HBO Max te zien... over de geschiedenis van Warner Brothers. Hadden zij zelf eigenlijk die boers verwacht... dat dit zo'n beroemde film zou worden? Casablanca bedoel je? Ja. Nou, nee, want dat was een film die eigenlijk op het laatste moment... tijdens het draaien nog geschreven is... Aanvankelijk zou Ronald Reagan, wil je het geloven of niet, de hoofdrol spelen. En gelukkig hebben ze voor Humphrey Bogart gekozen. En ja, alles viel op zijn plaats. Hè. Aanvankelijk werd die film een beetje ja, niet zo positief besproken. De dialogen vond men nogal plat. Maar ja, die dialogen zijn na de hand legendarisch geworden. Hè? Play it again, Sam. Hè? Ja. Dat weet iedereen wat dat betekent. Ja. Zeg, die Warner Brothers. Hè? Want als naam is het een begrip natuurlijk. Maar dat is letterlijk zo. Hè? De Warner Broers. Wat waren dat voor broers? Ja, dat waren de vier. Ze zijn afkomstig uit Canada. Hebben een achtergrond Pools-Joods. En gingen naar Amerika om hun geluk te beproeven. En eerst kochten ze een kleine bioscoop. Want de film was destijds 100 jaar geleden in opkomst. Ze hadden heel weinig geld. De stoelen hebben ze dus bij een begrafenisondernemer weggehaald. En toen kregen ze het idee van, wacht eens even, we kunnen meer geld verdienen als we zelf films gaan produceren. En een van hun grote successen was The Jazz Singer, de eerste geluidsfilm. Inmiddels een heel omstreden film, hè? Een blanke acteur die zich zwart liet sminken. Maar ja, toen ging het toch van een leien dakje, want deze broers waren handige jongens. Die begrepen ongeveer wat het publiek wilde. Dus krantenkoppen werden gebruikt om bijvoorbeeld films over gangsters te maken. Tijdens de crisisjaren wilden ze ook gewoon de armoede van Amerikanen in films verwerken. Dus ze zaten heel dicht op de huid van het publiek en brachten niet zoveel escapistisch drama. Nee, heel veel realistische films dus ook, hè? Ja, ja, absoluut. Ja. Zeg, en die vier die konden het heel goed met elkaar vinden? Oeh, nee, zeker niet. Al heel snel had Jack Warner, dat is eigenlijk de grote man, die had zijn andere broers eruit gewerkt door een discutabele aandelendeal. En hij ging de studio min of meer in zijn eentje leiden. Hij was eigenlijk een bruut. Om een voorbeeld te noemen, de grote sterren die moesten wurgcontracten tekenen, waardoor ze 5 jaar lang alles moesten accepteren wat hij aan films aanbood. En dat is later ontbonden dankzij de actrice Olivia de Havilland, die dus echt naar de rechter ging en zei, dit is een slavencontract. Dus dat, daar was hij echt berucht om, maar nog veel erger was de jaren 50, de McCarthy-jaren, de jacht op communisten in Hollywood. Toen werd die film Mission to Moscow, hè, die ik net noemde, gebruikt als bewijs dat Warner communistisch was. Nou, dat wist hij te weerspreken, maar hij verraadde wel heel veel scenaristen die volgens hem wel communistisch waren. Dus dat was een hele dubieuze man. Zeg, Casablanca. Nou, ik noemde nog een paar, hè, uit hun stal. Blade Runner, Matrix, veel later allemaal, hè, Batman films. En ook, even luisteren, The Shining. Little pigs, let me come in. Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. Here's Johnny. Ja, hier is Johnny ook. Wie is Johnny? Wie is Johnny? Nou, het was een verwijzing van Nicholson naar Johnny Carson. Dat is een hele beroemde Amerikaanse collega van jou. Hè? Die had een tv-show. En die werd altijd aangekondigd als Here's Johnny. Dus dat is een duidelijke knipoog naar die man. Maar dit is ook een klassieke scène, hè, met die bijl dat hij die deuren in elkaar ramt, waar zijn echtgenote met kind achter zit. Dus huiveringwekkende scène nog altijd. Ja. Zij, je had het net over wurgcontracten, hè? Dan gaat het over acteurs, actrices. Ja. Hoe ging die eigenlijk om met regisseurs? Er zaten hele bekende tussen natuurlijk, hè? Ja, gaandeweg veranderde die studio. En toen wisten ze dus met hele grote namen samen te werken. The Shining is gemaakt door Stanley Kubrick, legendarische regisseur. Hè, 2001, A Clockwork Orange. Allemaal hele bijzondere films. En een ander voorbeeld is Clint Eastwood. Clint Eastwood maakte grote blockbusters voor Warner. Maar hij kreeg ook de vrijheid om zijn eigen films te regisseren. En dat leverde een film op als Unforgiven. Hè, de enige western die de beste Oscar won. Dus ze hadden een oog voor talent. En ze wisten ook welke regisseurs ze hun gang moesten laten gaan. Hè. Niets voorschrijven. Kubrick was een perfectionist. Die deed eeuwig over zijn films, maar ze lieten dat maar gedijen, want ze wisten, daar komt een meesterwerk uit voor. Komt iets goed uit. Ja, Clint Eastwood noemde jij. Hè? Heel kort eventjes uit Dirty Harry. Go ahead. Make my day. Ja, is ook zo'n begrip, hè? Ja, zeker. Dat is een omstreden film, hè, want hij speelt een regisseur die eigenlijk eigen rechten speelt. Maar het is een van de eerste films waarin een seriemoordenaar voorkomt. Hè. We praten begin jaren 70. Klassieke film. En nog steeds de moeite waard. Ja, en eigen rechten spelen, hè, met een hele dikke viltstiftstreep eronder. Juist, exact. Dus Eastwood was natuurlijk ook een man die wel eens rare uitspraken deed. Maar ja, gaandeweg heeft die film toch heel veel herwaardering gekregen. Ja. Gewoon als film is, als kwaliteitsfilm. Ze zijn gaandeweg dat hele oeuvre overziend. Jij gaf net eigenlijk al antwoord op die vraag van hoe kan het dat ze zoveel succesfilms hebben gemaakt? Hè? Dat ze blijkbaar heel goed aanvoelde wat de samenleving, de Amerikaanse samenleving, juist, wilde. Ja, met het gevolg dat de rest van de wereld ook is meegegaan. Ik heb vanavond nog een film van Warner Brothers bekeken, een oude film. L.A. Confidential, nou, dat is een film van 26 jaar geleden, die staat nog steeds als een huis. Dus ze hebben altijd een goede neus gehad voor talent. Christopher Nolan, de man van de goede Batman-films, die heeft ook bij hun onder contract gestaan. Dus oog voor talent, ook weten waar, hoe je die films aan de man moet brengen. Dus ik hoop dat ze nog 100 jaar mogen bestaan. Ja, en als je er eentje zou moeten noemen uit hun hele oeuvre die we nog niet genoemd hebben in dit gesprek, waarvan je zegt, dat daar moet je toch eens naar kijken? Ja, dan noem ik toch L.A. Confidential. Ja? Toch wel. Ja. En waarom? Dat is een film die met een hele sterke cast, onder andere Kevin Spacey, Guy Pearce, Russell Crowe. En ik heb hem gezien, het gaat over dubieuze politiemensen in Los Angeles. Ja. En je blijft tot de laatste minuten kijken. Helemaal en goed. De film is nog steeds geweldig om okay, tot je te nemen. Ab, dankjewel. Morgen goed. Zit hier Lucella Carrasso. Goedenacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Stel, je ziet met 1 oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je 30 minuten in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begin.